Open Haardencentrum J. Appelman. Wij leveren onder andere warme luchthaarden, openhaarden, kachels en allesbranders. Of kies voor een inzethaard. Op deze manier heeft uw kachel een hoger rendement en te monteren in uw al bestaande open haard. Appelman, ook voor aanleg van plavuizen vloeren. Kom vrijblijvend langs en laat eens een ontwerp naar uw eigen keus maken. Open Haardencentrum Appelman. Broekerhavenweg 47 in Bovenkarspel. 022 85 148 68.